Mateusz Morawiecki w czasie spotkania z mieszkańcami Trzebnicy na Dolnym Śląsku. Szef rządu podkreślił, że zaproponowane w programie zwolnienie z podatku emerytur do 2,5 tysiąca złotych to realizacja zasady solidarności międzypokoleniowej. Dzięki tej zasadzie solidarności międzypokoleniowej osoby, które mają najniższe emerytury i niskie i te średnie, bardzo mocno na tym skorzysta. 80% emerytów na tym skorzysta, tylko kilka procent emerytów, ci, którzy mają najwyższe emerytury, będzie musiało trochę dopłacić do tego systemu, więc sprawiedliwy mechanizm dla ogromnej większości emerytów. To jest podstawa Polskiego Ładu. Premier mówił także o służbie zdrowia jako jednym z fundamentalnych celów Polskiego Ładu. Podkreślił, że za rok, dwa na służbę zdrowia będzie wydawanych dwukrotnie więcej środków niż w 2015 roku. Były prezydent Niemiec Joachim Gauck otrzymał nagrodę Fundacji imienia Świętego Wojciecha. Wręczył ją prezydent Andrzej Duda. Uroczystość w Łazienkach Królewskich w Warszawie śledzi nasz reporter Witold Banach. Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda przypominał, że ta nagroda przyznawana jest za wyjątkowe zasługi na rzecz integracji europejskiej. Dlatego podkreślił, wyjątkowo się cieszy, że otrzymuje ją były prezydent Niemiec. Niezmiernie się cieszę, że to właśnie pan, panie prezydencie, dziś ją otrzymuje. Pan, który poświęcił życie budowaniu mostów w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego i sąsiada oraz w duchu chrześcijańskiej prawdy i sprawiedliwości. A laudację wygłosił były prezydent Słowacji Andrzej Kiska, który mówił, że Joachim Gauck to człowiek niezwykły. Jest przykładem odwagi cywilnej, przywództwa publicznego, nauczycielem demokracji, politykiem, który mówi to, co myśli, budowniczym mostów w zróżnicowanych kulturowo społeczeństwach, prezydentem, który podbił serca ludzi. A uroczystość jeszcze trwa. Przed chwilą prezydent Duda uroczyście wręczył nagrodę Joachimowi Gauckowi, który zapewne niebawem zabierze głos. Mówił Witold Banach, dziękujemy za te relacje. Pandemia jest w wyraźnym odwrocie. W ciągu minionej doby zarejestrowano 100 zakażeń koronawirusem, zmarło 21 osób. Dla porównania, w zeszłym tygodniu było 168 infekcji i dwa razy więcej zgonów. Od wczoraj wyzdrowiało ponad 200 osób, wykonano prawie 45 tysięcy testów na obecność COVID-19. Na koniec jeszcze sport i zapowiedź kolejnych emocji na piłkarskim Euro. Walia to faworyt, ale nie faworyt murowany. Taki ton komentarzy dominuje na Wyspach przed spotkaniem z Danią w 1/8 finału. Prosto z Londynu korespondencja Adama Dąbrowskiego. Ostatni mecz Walijczycy przegrali, ale co tu dużo mówić, na tym turnieju 0-1 z Włochami wstydu nie przynosi. Szczególnie, że trener Powell pozwolił sobie na wprowadzenie rotacji składu. Dania zrobiła niespodziankę wychodząc z grupy, ale tym razem będzie miała atut kibiców, bo w Amsterdamie Walijczycy będą nieliczni, bardzo nieliczni. Swoje robią zasady koronawirusowego podróżowania. Ale wiemy, że wszyscy trzymają za nas kciuki w domu, brak kibiców nie będzie usprawiedliwienia. Zapewnia w rozmowie ze Sky News Daniel James. Ciekawe, czy w końcu przebudzi się atak. Mr. Bailey, Mr. Ramsey dotąd nie zachwycali, ale i tak niemal pewne jest, że wyjdą na boisko. Szkoleniowiec Walijczyków chce bowiem wrócić do składu ze spotkań ze Szwajcarią i Turcją. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To nie koniec sportowych emocji na dziś, bo w innym dzisiejszym spotkaniu 1/8 finału Włochy zmierzą się w Londynie na Wembley z reprezentacją Austrii. Początek tego spotkania o godzinie 21:00. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda w pierwszy dzień wakacji trochę w kratkę, od 24 do 26 stopni, trochę chłodniej, około 20 nad morzem. Więcej chmur, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też możliwe przelotne opady, ale i również burze z gradem oraz porywami wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nie spisałeś się jeszcze w Narodowym Spisie Powszechnym? Przygotuj coś do pisania. Podam Ci bardzo ważny numer. Dyktuję 22 828 88 88. Odbierz, kiedy wyświetli się na ekranie Twojego telefonu. To rachmistrz spisowy. Jemu możesz zaufać. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na wielkiej wyprzedaży w Media Expert? Ceny, ceny w dół. O, to super. Barbara, idziemy. Media Expert, jedyny. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-lab.com. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści "szczepimy się" na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przygramy Redbada. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że jesteście gdzieś wygodnie w cieniu lub w podcieniu, może na leżaku. Na takim leżaku można wypoczywać, ale można również i twórczo pracować, jak nasz dzisiejszy gość. Program realizuje w wspomnianym kapeluszu Renata Szewczak, a wydaje go, leżąc na hamaku, Paweł Turski. Za chwilę Państwa i moim gościem będzie aktor Patryk Czerniejewski, który nie tylko z powodzeniem gra rolę biznesmena w życiu, ale jeszcze do tego postanowił swój pierwszy milion zarobić jeszcze przed 30. When I live my dream, I'll take you with me. Riding on a golden horse. We'll live within my castle with people there to serve you. Happy at the sound of your voice. Maybe I'll slay a dragon for you. Or banish wicked giants from the land. But you will find that nothing in my dream can hurt you. We will only love each other as forever when I live my dream. When I live my dream, I'll forgive the things you told me and the empty man you left behind. It's a broken heart that dreams. It's a broken heart you left me. Only love can live in my dream. I'll wish and the thunder clouds will vanish. Wish and the storm will fade away. Wish again. Stand before me while the sky will paint an overture and trees will play the rhythm of my dream. When I live my dream, please be there to meet me. Let me be the one to understand. When I live my dream, I'll forget the hurt you gave me. Then we can live in our new land. Till the day my dream cascades around me, I'm content to let you pass me by. Till that day, too many other men, but let them know it's just for now. Tell them that I've got a dream, and tell them you're the starring role. Tell them I'm a dreaming kind of guy, and I'm gonna make my dream. Tell them I will live my dream. Tell your dates with me. słuchają Państwo Trójki, w której gościem moim jest Patryk Czerniejewski, aktor, przedsiębiorca, właściciel portalu chcezostać.pl, pasjonat rozwoju. Witam Cię, Patryku. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Redbat. Powiedz mi, jak to się stało, że będąc adeptem sztuki aktorskiej, nagle trafiłeś do zupełnie innego świata. Co było początkiem tego procesu? Ja nigdy nie ukrywałem, że początkiem tego nie była wcale jakaś mityczna, piękna myśl, ale po prostu irytacja i frustracja. Okazuje się, że one mogą być naprawdę bardzo dobrym imperatywem do zaczęcia czegoś zupełnie nowego i naprawdę jest to silny bodziec do działania. Ja na pewnym etapie, a dokładnie kilka miesięcy albo rok po szkole teatralnej, kiedy po Krakowie przeniosłem się do Warszawy, poczułem, że będę zawsze zależny od czyichś wyborów. Od czyichś decyzji. Dyrektora. Zaproponowania ci pracy. Tak. Czułem, że zawsze będę musiał sprostać czyimś wymaganiom. Wtedy też pamiętam, że zainspirowałem się tym, co się dzieje w świecie online, tym, co dzieje się na innych rynkach, szczególnie tych zachodnich, i tak jakoś wykiełkowała się we mnie myśl Platformy. Ta myśl Platformy była przez długi czas jeszcze taką myślą, taką chmurą nadziei i życzeń. Co sprawiło, że udało ci się wdrożyć taki plan w życie? Tym elementem, który nas często blokuje przed możliwością działania, jest brak funduszy i wszyscy o tym doskonale wiemy. Ja również z tym problemem się borykałem. Postanowiłem jednak coś z tym zrobić konkretnego. Sprawdziłem dokładnie, jakie teleturnieje są w tym momencie w naszym kraju. Zgłosiłem się do wszystkich z nich. Z jednego dostałem odpowiedź. Na casting mnie przyjęto. Przeczytałem wszystkie zagraniczne fora i blogi dotyczące strategii tego, jak najlepiej przygotować się do odcinka. Tego formatu, tego... Tak, bo to jest format, to był format zagraniczny i implementując tę strategię udało mi się dojść do finału, w finale wygrać też nagrodę i tę całą kwotę zainwestowałem właśnie w początek swojego biznesu. Nagrałem wtedy pierwsze szkolenie, oczywiście to nie była jakaś niewiarygodna jakość, no bo to nie były aż takie pieniądze, ale dopiero wtedy, mając już ten produkt, czyli nie mając tylko idei, ale już coś rzeczywistego, namacalnego, udało mi się pozyskać też inwestora, który powiedział: Patryk, widzę, że nie tylko mówisz, nie tylko myślisz, ale od razu działasz, próbujesz i po prostu tworzysz. Więc dzięki temu, że już coś miałem, udało się też znaleźć partnera, z którym wszedłem w spółkę i tak już ten projekt się mocno, mocno rozrósł. No ale jak to jest? Przecież niecodziennie spotykamy kogoś, kto jest inwestorem, daje się poznać jako inwestor, a w kolejnym kroku zaufa i odda swoje pieniądze na poczet pomysłu, z którym przychodzi młody aktor. Nie powiem, że od razu pierwsze drzwi były otwarte, bo najpierw 9 razy usłyszałem nie, albo zadzwonimy do pana. Czyli ty z tym pomysłem się spotykałeś z różnymi ludźmi i chciałeś aktywnie pozyskać te środki, żeby móc to zrealizować. Tak, bo wiedziałem, że nie jestem w stanie bez tych środków na start rozwinąć tego projektu tak, jak powstał on w mojej głowie. I jak potem rozmawiałem z tą inwestorką, co się stało, że akurat postanowiła ze mną wejść we współpracę, powiedziała, że dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to już jest to, że coś stworzyłem, czyli to nie był kolejny człowiek, który ma pomysł na rewelacyjne przedsięwzięcie, tylko mam pomysł i już coś stworzyłem własnym kosztem i proszę zobaczyć, tak to wygląda, tak prawdopodobnie to będzie wyglądało w kolejnych odsłonach. Ta pierwsza rzecz to było szkolenie, które wymyśliłeś i które wyprodukowałeś. Nie ty byłeś osobą, która szkoliła. Tak, to było szkolenie piłkarskie z jednym z reprezentantów polskich, byłych reprezentantów Polski. No i to szkolenie już ze swoich tych wygranych pieniędzy zrealizowałem. Reszta szkoleń już powstała po wejściu we współpracę. Ten rodzaj myślenia to nie jest coś, czego my się uczymy w szkole aktorskiej. W takim razie zadam jeszcze pytanie o to, co było wcześniej. Czy twoje wyobrażenie o szkole aktorskiej spełniło się w trakcie jej trwania? Czy byłeś zadowolony z tego, o czym się dowiadujesz, z tych narzędzi, które dostawałeś? Kiedy byłem w szkole, to czułem się bardzo dobrze. Czułem się bezpiecznie i uważałem, że jestem w idealnym miejscu do rozwoju. To poczucie zmieniło się po szkole. 2 lata, 3 lata, kiedy zdałem sobie sprawę, że byłem cały czas w bezpiecznej bańce, która nie do końca jest dobra. Jest bezpieczna, daje możliwość kreatywnej pracy. Nie jest odzwierciedleniem tego, co potem jest codziennością naszego zawodu. rzeczywistość jest inna, to prawda. I trochę przeraziło mnie to, że ja, młody aktor, mam pomysł na biznes, a moja wiedza jest na poziomie zerowym. Fajnie, wiem jak stworzyć rolę, jak pracować z reżyserem, ale nie wiem jak stworzyć dobrze plik w Excelu. Więc zaczęły się dla mnie drugie tak naprawdę studia, które polegały na tym, że szukałem w internecie bezpłatnych poradników, też płatnych szkoleń, jak rozwinąć firmę, jak stworzyć szkolenie online, jakie są w ogóle platformy do tego, co zrobić, żeby biznes nie upadł. I tak naprawdę rok mojego siedzenia w domu, bo to był taki rok, kiedy aktorsko o wiele mniej się działo, ten pierwszy rok po szkole, to były takie mini studia biznesowe. I teraz sobie zdaję sprawę, że żadne studia biznesowe nie dadzą tego, co pierwszy biznes, ile się można nauczyć, ile się można przejechać też niestety. Własne doświadczenia o wiele więcej dadzą niż jakakolwiek teoria. To jest truizm pewien. Co ciekawe, zauważyłem, że aktorzy nie zdają sobie sprawy, że mają już naprawdę pewnego rodzaju warsztat, który pozwoli im bardzo dobrze działać w biznesie. Kreatywność, innowacyjne pomysły, szukanie trzech rozwiązań, inne podejście możliwość przekonywania do pewnej idei. Umiejętność wystąpienia publicznego. Jakby nie patrzeć, występujemy na co dzień. My teraz też, RedBat, między sobą nawet i z państwem występujemy publicznie. Ja poczułem, że ja mam pewien warsztat, pewne predyspozycje ze szkoły teatralnej, które pozwalają mi dostałeś, dobrze działać również w biznesie. Jaka muzyka kojarzy ci się z tym pierwszym okresem, kiedy zacząłeś realizować swoje marzenia? Pamiętam to jak dziś. Wracałem z Warszawy po egzaminach do szkoły teatralnej, w których przegrałem, nie dostałem się w Warszawie. Puściłem sobie w pociągu piosenkę One Republic Marching On, która mnie bardzo, bardzo zmotywowała i pamiętam, że już potem poszło o wiele lepiej i wylądowałem w szkole teatralnej w Krakowie. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Patrykiem Czernieńskim, aktorem, który w sposób przedsiębiorczy spełnia swoje marzenia o rozwoju, a tymczasem posłuchajmy. Rozmawiamy z Patrykiem Czerniejewskim w Trójce. Patryk jest pasjonatem rozwoju, poza tym, że jest aktorem, który wykorzystuje swoje umiejętności zdobyte w szkole do innych działalności. Powiedz mi, jak w tej chwili, kiedy już masz pewną platformę, która stabilizuje twoje życie, jak wygląda twój dzień? Zacznę typowo, czyli od to zależy, ale bardzo ważnym elementem jest wchodzenie w pewne role. No bo kiedy jestem aktorem, jestem na planie, no to trochę wyłączam funkcję przedsiębiorcy. Kiedy jestem przedsiębiorcą, trochę wyłączam funkcję aktora. Więc jeżeli mam danego dnia plan zdjęciowy, oczywiście wstaję, jadę na plan, jestem od godziny X do godziny Y, wracam, jem obiad. Następnie, jeżeli jest taka potrzeba, z reguły jest, bo praca przedsiębiorcy to jest praca dzień w dzień, z reguły otwieram komputer, dlatego że jest to platforma online, więc mogę z każdego miejsca tak naprawdę pracować i robię wszystkie mega skomplikowane rzeczy, o których nie jesteśmy tutaj w stanie powiedzieć, bo dla mnie one są teraz oczywiste, ale jak patrzę na siebie sprzed 3 lat, to... Magia. Niektóre z tych rzeczy wyjaśniasz w takim bezpłatnym blogu, który nazywa się Książka w Minutę. Na tym blogu dzielisz się streszczeniem z przeczytanej książki. Są to książki rozwojowe. Dlaczego wykonujesz taki wysiłek i dajesz to nam do dyspozycji, wszystkim, którzy chcą się rozwijać i szukają tego typu treści? Sam zauważyłem, kiedy byłem po roku szkoły teatralnej, wtedy wpadłem w cuk czytania tych książek, że wiele mogłoby się zamknąć w 100 stronach, a nie w 300. Wiele treści się powtarza, wiele treści, szczególnie tych amerykańskich twórców, jest nieimplementowalna na polskim rynku i tutaj w naszej przestrzeni. Oczywiście to mi dużo dało, rozwinąłem się, ale jednocześnie myślę, że trochę czasu straciłem na te książki, które może nie były warte mojego czasu. Postanowiłem tak naprawdę zaoszczędzić czas czytelnikom, którzy wejdą na bloga, a jednocześnie ja też tę wiedzę sobie gdzieś w jednym miejscu, że tak powiem... Dysponujesz. Tak. Wiem, że te książki już mi nie uciekną, bo są w jednym miejscu streszczenia, że ja czytając je sam przypomnę sobie, aha, czyli to chodziło o to i tutaj autor mu okej. Okay. Czyli tak naprawdę ja też tworzę dla innych, jednocześnie też tworzę dla siebie. Taka biblioteka streszczeń, która skoro już jest, to proszę bardzo, niech inni również korzystają. To prawda i patrząc w przyszłość wierzę w to, że największą walutą, najcenniejszą naszych czasów jest czas i wierzę, że gdzieś ta karma marki osobistej wróci, bo nie ukrywam, że dzieląc się tą treścią, chcę też jakoś swoją markę osobistą rozwijać i ludziom, którzy są zainteresowani tym rozwojem osobistym, pokazać, że już pewną drogę udało mi się przejść, dlatego dzielę się tą wiedzą. Powiedziałeś marka osobista. Co to jest marka osobista? Czy to są już takie czasy, kiedy my mamy myśleć o sobie w kategoriach produktu? To jest ciężkie pytanie, no bo nam ciężko jest myśleć o sobie jak o produkcie. Jestem Redbat, ja jestem Patryk, kropka. Z drugiej strony, często największą obiekcją sprzedażową u klientów jest brak zaufania. Ktoś widzi na przykład ciebie, nie kojarzy ciebie jakby znikąd, bo nie słyszał cię. Kurczę, nie kupię od tego człowieka. Albo nie kupię tego człowieka. Albo nie kupię tego człowieka. Jeżeli ty udostępniasz treści, w których przez rok, dwa, trzy, w których dzielisz się wartością, przemyśleniami, ludzie mówią... No, ten Redbat rzeczywiście dał mi już trochę wartości. Jesteś sobą. Tak, jest sobą. Nie czujemy, nie czujemy fałszu. Nie czujemy rozumiem, fałszu. Tak? Dajemy komuś wartość. Ta osoba podświadomie czuje jakąś wdzięczność, więc finalnie stajesz się marką osobistą, od której docelowo ludzie są w stanie kupić, zaufać, coś, o coś poprosić. Marka osobista to jest coś, co budujemy raz i potem może raz, oczywiście przez całe życie, ale to potem procentuje. To wtedy nie jesteśmy zależni od wielu innych czynników, wielu innych podmiotów, bo tak naprawdę gdziekolwiek my będziemy, nasze nazwisko, tam będą pojawiały się też profity, sprzedaż. Oczywiście teraz mówię w kategoriach biznesowych, stąd tak, takie pojęcie jak sprzedaż i tak dalej, ale uważam, że docelowo zaufanie będzie, podobnie jak czas, walutą, o którą warto będzie zabiegać. Jaka piosenka towarzyszy ci często w twoim dniu przedsiębiorczym i twórczym? Ja muszę się bodźcować dość mocno. Przyznaję, takim jestem człowiekiem i tą piosenką jest Linkin Park i Jay-Z Numb Encore. Zaraz wrócimy do rozmowy z aktorem i przedsiębiorcą rozwojowym Patrykiem Czerniejewskim, a tymczasem posłuchajmy. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind. Yeah. Ready? Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roar. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than ho? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lurking, yeah. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like Angie rapping his prime. I'm Young H.O., rap's Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing jets, Global Express. Out the country, but the blueberry still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep, yep. Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open a hand with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see? You can't replace him with cheap imitations of these generations. Hardcore, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn Brawl. So for one last time, I need y'all to roll. What I made for you. Knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drive a couple of hits, look how they wave to you. From R.C. to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. As fate would have it, Jay status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you. Probably maim you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Cops have to take one for your team. And I need you to remember one thing. I came, I saw, I conquered. From record sales, sold out concerts. So motherfucker, if you want this encore, I need you to scream till your lungs are sore. I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. But under the pressure of walking in your shoes. Rozmawiamy w Trójce z Patrykiem Czerniejewskim, aktorem i przedsiębiorcą twórczym. Porażka, która dała ci taką lekcję na całe życie. Ta porażka kosztowała mnie około 150 tysięcy złotych i boli mnie do dzisiaj. Czym była spowodowana? Moim brakiem doświadczenia oraz przedsiębiorczą naiwnością. Pamiętam, że najpierw wszedłem we współpracę z pewną agencją, która wedle statystyk tego, co widziałem w internecie, ma dobre oceny, ma dobre opinie. Agencja, która zajmowała agencja się agencja marketingowa, mhm. Czyli Miała posty, pomóc ci wypromować cały projekt. Twój projekt. Ta agencja też powiedziała, że świetnym pomysłem oraz oczywiście to będzie płatne, będzie również stworzenie eventu, gdzie zaprosi się media, jakieś może znane osobistości. To będzie bardzo ważny czynnik promocji tego przedsięwzięcia. Coś w rodzaju konferencji prasowej? Taki event, że ja prowadzę, są goście, oczywiście to idzie w etery i mamy już wszystko, zdobyliśmy Mistrzostwo Świata. Oczywiście tak nie było. Ta agencja z reguły brała do współpracy wielkie firmy, które miały duże budżety. Ta agencja traktowała mnie jako takie brzydkie kaczątko w swoich poczynaniach. Wiele rzeczy nie robiła, robiła niedokładnie, nie miało to żadnych efektów. Te opłaty wynosiły około 25 tysięcy złotych miesięcznie. A to były czasy, to były czasy, kiedy jeszcze każda złotówka twojego kapitału była zarobiona ciężką krawicą. Nie. Właśnie nie i to był błąd. To była ogromna lekcja. Nie bo te czułeś pieniądze, tego. To były te pieniądze od inwestora. Widziałem, że jest kwota. I przez to, że to nie były te ciężko już zarobione pieniądze, ale te zewnętrzne, to być może pewnych rzeczy nie przemyślałem 5 razy powinienem. Nie czułem ciężaru tego kapitału, Nie czułem ciężaru pieniądza, co było błędem. Teraz, kiedy poświęcam temu naprawdę wiele czasu i wiele udało się już przejść, to już wiem, że zanim podejmę jakąś decyzję, to muszę 3 razy przemyśleć, czy aby na pewno, czy nie ma lepszego rozwiązania, czy te pieniądze nie powinny pójść trochę w inną sferę. Także ta lekcja mojej naiwności, działań, które nie dały kompletnie nic firmie, a tych pieniędzy przepalonych, tak to powiem wprost, było około 150 tysięcy złotych, to były 3 lata studiów. Uważam, że 3 lata studiów biznesowych nie dałyby tego, co ta lekcja a propos szanowania pieniądza, a propos tego, jak nim dysponować i jak sprawdzać wszelkich potencjalnych partnerów do współpracy. I tak to też postrzegasz jako inwestycję w wiedzę biznesową? Inaczej nie mogę tego postrzegać, no bo mogę to postrzegać jako porażkę, kropka. Ale uważam, że z każdej porażki, jeżeli ona ma mieć jakieś znaczenie, musimy ją przeanalizować i pewne wnioski wyciągnąć. Co by się stało, gdybyś ty całkowicie się załamał po utracie tych pieniędzy, jeszcze nie swoich, tylko inwestora? Czy byłbyś w stanie wtedy wyrobić się na tym zakręcie? Myślę, że moim motorem napędowym do odzyskania tych pieniędzy, które się udało odzyskać, to było zaufanie, które zostało we mnie położone. Może to kwestia ego. Może niezgoda na klęskę. Tak, ale to też kwestia ego. Mogę przegrywać, ale nie lubię tego. Okazało się, że jak ten jest taki obrazek w internecie, że mamy 2 górników, 2 kopie, jeden się poddaje na centymetr przed złotem, a drugi jedzie dalej. I trochę byłem tym drugim, który po prostu dosłownie miesiąc później odkrył coś, co zupełnie odwróciło te karty i udało się przejść na dobrą stronę finansowej mocy. To co jest takim utworem, który dodaje ci sił w momencie, kiedy się potykasz i pozwala ci powstać na nowo? To piosenka, do której tańczyłem po raz pierwszy w zespole muzycznym, bo był moment, kiedy tańczyłem w liceum. I ta piosenka zawsze mnie wzrusza i daje mi takie poczucie, że jest dobrze, że jestem, że mam dużo szczęścia w życiu. Jest to piosenka Beyoncé, I Was Here. My jesteśmy tutaj, a Beyoncé was here. I wanna leave my footprints on the sands of time. No, there was something bad and something that I left behind. When I leave this world, I'll leave no regrets. Leave something to remember so they won't forget I was here. So everyone will know. czas rozmawiamy z Patrykiem Czerniejewskim, niezwykle energetycznym aktorem, któremu nie wystarczyło czekanie na telefon z propozycją i postanowił, no właśnie, może sam Patryk powiedz, bo przed 30 chcesz zostać milionerem. Nawet powstał kanał YouTube'owy, gdzie ty dzielisz się tym, jak przed 30 dojść do tego celu? Postanowiłem zrobić tam dwie rzeczy. Po pierwsze, spotykam się z ludźmi, których wierzę, że wiedza i doświadczenie pozwoli wszystkim przed 30 uzbroić się w odpowiednie narzędzia. To są osoby, których ty jesteś ciekaw też. Których tak? Ja jestem ciekawy, które szanuję, które gdzieś na pewnym etapie też się pojawiły często w moim życiu i jakby w ramach też wdzięczności chcę podzielić się ich wiedzą ze światem. A druga rzecz to są też odcinki solo, gdzie staram się streszczać, są takie wystąpienia TEDx na całym świecie, gdzie są pigułki wiedzy przez absolutnych top w danej dziedzinie. I tak naprawdę głównie streszczam też te TEDxy po polsku w takiej bardzo łatwo przyswajalnej formie wideo. Celem kanału jest pokazanie drogi mnie, obecnie 28-letniego aktora i przedsiębiorcy. Zostało ci jeszcze 2 lata. Prawie, że 1,5, bo jestem ze stycznia. 1,5 roku. Marzę o tym, żeby ten milion się udał przed 30, dlatego, że jeżeli mi się uda, drogi słuchaczu, zauważ, że ja właśnie robiłem te rzeczy, o których piszę, o których mówię, z którymi się dzielę i kiedy te rzeczy zaimplementowałem, udało mi się ten milion zdobyć, więc i ty, implementując te rzeczy, masz dużo na to szansę. Chcesz pokazać, że to jest proste? Chcę pokazać, że jest to możliwe, bo nie jest to proste. Myślałem, że to jest proste, ale biorąc pod uwagę godziny nerwów, godziny noc nieprzespanych, to nie jest proste. Już to teraz wiem. I to jest największy skandal w książkach rozwojowych. Jest tam takie zdanie, że możesz to łatwo zrobić. Jest tyle sprawdzonych strategii. Nie ma. To znaczy jedyną sprawdzoną to jest ciężka praca i poświęcenie. Rozmawianie o pieniądzach, czy myślenie o nich powoduje, że zmieniamy, że tak powiem, swoją energię w sobie, swoje wibracje, jak to woli. I to jest często też powód, dla którego szczególnie młodzi aktorzy nie chcą wychodzić z tej swojej twórczej energii, z tego stanu natchnienia, bo boją się. Masz rację, młodzi aktorzy mają problem z mówieniem jasnym o swoich też potrzebach, nie tylko potrzebach finansowych. Ja brałem wszystko, co było po szkole teatralnej. Wszystko. Czy to było nawet non-profit, bo wierzyłem, że tak, do CV to będzie za 50 zł, oczywiście, za 100 zł, jasna sprawa. Teraz traktuję wszystkie zlecenia w kategoriach tego, czy ta kwota, biorąc pod uwagę mój czas, zaangażowanie oraz terminy, w których to się odbywa, jest warta tego. Bo jeżeli ja na przykład dostaję propozycję etiudy studenckiej, która być może mi się nie podoba, finalnie jest jakby non-profit, a wiem, że w tym czasie mogę przed komputerem ułożyć nową strategię sprzedaży, to matematycznie mi wychodzi, okej, wiem, co wybieram. Ale to mi się wziął dopiero po tym, jak wszedłem w świat biznesu i przedsiębiorczości. Wcześniej doceniałem bardzo każdą możliwość. Teraz troszkę bardziej chyba szanuję siebie jako człowieka i jakby czuję, że mój czas jest też ograniczony i staram się bardzo uważnie dobierać projekty pod to, jak dany miesiąc, jak dany tydzień wygląda, też żebym nie żałował pewnych projektów, bo zdarzyło się, że jak pewnie każdemu aktorowi, wziąć w czymś udział, co trwało tydzień, dwa, miesiąc, pot, krew, łzy, a efekt finalny zarówno twórczy, jak i finansowy był marny albo mierny. Tak. Tak, a potem wracamy do domu, budzimy się następnego dnia i mamy stertę nieotwartych kopert, w których są same roszczenia w stosunku do nas. To jest coś, o czym też rozmawiałem z młodymi aktorami ostatnio. To była bardzo prywatna rozmowa i też tam była taka irytacja, że ja poświęcam się gdzieś w tych spektaklach i potem oni spotykają się z człowiekiem, który pracuje w IT. I on mówi wprost, no ja na przykład zgarnąłem teraz 20 tysięcy w tym miesiącu, a pracowałem sobie na Bali, bo mogłem. Wtedy taki aktor ma poczucie, ale ja dałem z ciebie 100%. No ja nie mogę dać jakby... Nawet więcej. Co ja mogę zrobić, żeby zarobić więcej w tym momencie mojego życia? I bardzo mi zależy, żeby tę taką myśl wpoić w aktorze, że tych możliwości jest więcej. Że nie bójmy się rozejrzeć szerzej. Mamy to wpojone, że tylko i wyłącznie ta droga, nie wychodźmy z niej. A ja mówię, nie. To jest jedna droga, ale jest obok autostrada. Wejdźmy tam, zobaczmy, co jest na lewym pasie, na prawym, zjedźmy może na stację. Pozwólmy sobie poszukać, poszperać i ja jestem bardzo szczęśliwy, że gdzieś przełamałem to swoje myślenie, które również we mnie bardzo silnie trwało. Czy to finalnie nie spowoduje, że oddalisz się od aktorstwa, od teatru? Bardzo mi się twoje pytanie podoba. Wiesz dlaczego? Dlatego, że mnie przed stworzeniem kanału na YouTube przez tyle lat właśnie to myślenie blokowało. czyli ja otworzę kanał na YouTube, więc reżyserzy castingu mogą mnie nie chcieć, bo to będzie ten gość z YouTube'a, więc chyba nie powinienem. Mnie to już nie obchodzi. Co więcej, takie są czasy, że w filmach i w teatrze nie grają tylko aktorzy, szczególnie w tych komercyjnych. Brutalna, oczywiście. Prawda. Więc dlaczego by nie było możliwe to, że w wieku 30 lat Patryk, który też zbudował markę osobistą jako przedsiębiorca i może też kanał na YouTube mu się wypromował, nagle reżyser go zauważył teatru w Warszawie i powiedział, ale ten człowiek jest też znany w innych obszarach i on nam przyciągnie jeszcze inną widownię, do której wcześniej nie mieliśmy dostępu. Jest rzeczywiście od wielu lat taki coraz mocniej rozwijający się nurt wśród reżyserów obsady zwany street castingiem. Chcąc jednak uzyskać autentyczność, to coraz częściej na przykład do roli prawnika wolimy zaangażować prawnika z umiejętnościami aktorskimi niż aktora, który by potrzebował, zakładając, że jest zdolny, jednak bardzo dużo czasu, żeby tym prawnikiem być, a nie udawać go w filmie, więc mogłoby to wskazywać na to, że jeżeli ktoś będzie szukał do roli przedsiębiorcy, polecam takiego energicznego, się, tak, to ty już masz to zrobione, można powiedzieć. Tak naprawdę bycie w biznesie to trochę jak ja jako piłkarz. Grałem teraz w filmie właśnie mocno w tematyce piłkarskiej. Ja teraz to widzę, że tam byli też ludzie, aktorzy związani z piłką nożną, którzy grali, mieli na pewnym etapie kontakt i styczność z tym sportem i byli też tacy, którzy raczej nie. I to bardzo widnieje w ciele, że pewnych rzeczy dziesiątki lat na boisku piłkarskim, sposób chodzenia, to jak pracuje ciało, tego jest nie do przeskoczenia. Pewnie są aktorzy, którzy to zagrają, ale to mi dało do myślenia, że dla mnie, dla aktora, ja wiem, że pewnych rzeczy bym nie zagrał. Nie uważam, że jestem w stanie zagrać wszystko, więc tym bardziej rozumiem. Nie patrzysz egoistycznie, patrzysz z perspektywy obiektywnej. Tak, myślę, że tancerza jazzu bym nie zagrał. Moje ciało jakby piłkarskie dość mocno i moje ruchy, które... Ja tańczyłem hip-hop, to jest zupełnie inny rodzaj ruchu. Myślę, że to byłby fałsz. Wybaczam tym wszystkim reżyserom, którzy do takich ról mnie nie wybrali. Patryk, bardzo dziękuję ci za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli cię gościć tuż po 30. To w takim razie czekam na zaproszenie za półtora ponad roku. Dziękuję ci, RedBad, oraz dziękuję państwu. A państwa proszę o to, żebyście pozostali z nami, bo jeszcze po krótkiej przerwie muzycznej usłyszymy felieton. A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you fail and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you fail, no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are słuchali Państwo w Trójce rozmowy z Patrykiem Czernijewskim. Czas ucieka. Do końca audycji pozostało niewiele tego cennego czasu, a nie ma już czasu na dywagacje. Trzeba działać, dlatego bardzo jestem ciekaw, jakie trzy grosze dzisiaj dorzuci Paweł Turski. I jeszcze trzy grosze. Trzeba działać, bo czas to pieniądz. Gdy chcemy się gdzieś dostać i coś osiągnąć, powinniśmy wybrać najbezpieczniejszą i najszybszą drogę, czyli autostradę. Tak powiedział Patryk Czernijewski. I trudno się z nim nie zgodzić. Trzeba jednak pamiętać, że wybór autostrady jako drogi na swój osobisty szczyt to jednak nie gwarancja sukcesu. Na autostradzie, będącej metaforą naszego życia, pojawia się wiele niebezpieczeństw. Pierwsze to dobór odpowiedniego auta. Można je porównać do naszych umiejętności. Bez codziennego dbania o nie nie będziemy mogli się nawet starać o wjazd, bo będziemy wiedzieć za mało, nie odnajdziemy się na szybkiej autostradzie. Podczas naszej drogi są jeszcze bramki, czy te elektroniczne wiatole. Tutaj de facto musimy opłacić prawdopodobieństwo dojechania do celu. Tak zwany kapitał początkowy. Jeśli opłacimy wjazd, nasza droga do celu będzie jeszcze trudniejsza. Po drodze jest mnóstwo postojów, zjazdów prowadzących do na przykład starych zamków, czyli w sumie donikąd. Każda z tych opcji kusi własną tabliczką, billboardem. Te sytuacje można nazwać testem silnej woli. Wielu z nas zjedzie, bo co taki mały postój może zaszkodzić? Ano może. Bo jak pokazują badania, tylko 1% ludzi osiąga realny sukces, a w każdym pokoleniu liczba miejsc jest ograniczona. Dlatego trzeba się śpieszyć, nie marnować czasu, zdobywać umiejętności i wykorzystywać je, aby dojechać w czołówce do celu. Owszem, można poczekać i przejąć przez kogoś zdobyte miejsce. Sęk w tym, że zwolnione przez poprzednie pokolenie miejsce na szczycie łatwiej jest zdobyć, bo jest wolne, a następnie bronić. Trudniej jest za to je zdobywać, gdy już jest zajęte. Droga pod nogami, krok za krokiem, rok za rokiem. Słowa zasłyszane, choć wyraźniej brzmią znaczącej. Gdyby można było szybciej odnajdywać, widzieć trochę więcej, słyszeć wszystkie dźwięki. Czy ulotność chwili lepiej znosić byłoby? Cieszę się, że Paweł Turski zainspirował się naszym gościem i mam nadzieję, że już za tydzień podzieli się częścią swojego majątku. Ale póki co jest wydawcą 3 gramów Red Bada, a audycję zrealizowała Renata Szewczak. A Państwo, jeżeli nadal jeszcze leżycie w hamaku, to może mimo upału czas zacząć działać. Do usłyszenia za tydzień, tuż po 13:00, Red Bad Klinstra Komarnicki. Jak ochronić mam z tego, co zostało nam? Wszystko wokół zmienia czas, a za morzem nie wieje już wiatr. Mimo to nadal chcesz gnać, a ja chcę coś zmienić. Zaraz nie będzie dnia, żeby huragan nie spotkał nas. To, co jest między nami, nasz świat. Zacierają ślady, a on ma ciągle nowe wady. Co gdyby tak przerwać nić istnienia? Nigdy świeci nie chcę mówić ci. Do widzenia. Czy wrócę do twoich rąk? Czy znajdziemy jeszcze swój? Ten nasz świat, odpowiedź przyjdzie za dnia. To, co jest między nami, nasz świat nie ma granic. Ludzie zacierają ślady, a on ma ciąg. Autopromocja. Pierwsze wakacyjne premiery na scenie teatralnej Trójki. Mateusz Żabochnicki. Aldwin. Hrabia de Tonjonton przybył na miejsce spóźniony i pijany. Powtórzmy pomiar zgodnie z tradycją i zasadami. Pik, pik, pik. Sprawdzanie zdolności dodawania satysfakcji. W normie. Pik, pik, pik. Występują m.in. Andrzej Mastalerz i Waldemar Barwiński. Tomasz Mann, Michał Anioł. Czułam, że mogę się poślizgnąć na kaczce, że kaczka mnie wykiwa. Słyszę, jak wszystko skwierczy. Nie możesz otwierać oczu. W rolach jedynych Maria Seweryn i Tomasz Karolak. Dwie miniatury z dreszczykiem. Zapraszamy jutro po 20:00. Co to jest? Autopromocja. Zapraszamy